Og vi fortsetter med Jens Krill, de har jo nå trukket litt på årene. Ja, jeg har jo det. Ja, men de holder dem jo godt, og de har vel vært med på å dømme hopp lenger enn de fleste hoppdommere her I landet. Ja, jeg må si det. Jeg har faktisk vært med på å dømme hopp helt opp til 300 meter.